سورة المائدة درس نمبر يوكم ديرش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وأضلوا عن سواء السبيل. قل تورطوا يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم زیات مکوئی په دین ستاسو کې غیر الحق کې نامناسب بغیر د حق نه. ولا تتبعوا اهواء قوم او تابعداري مکوئی د خواهشاتو دغه قوم قد ضلوا چې تحقیق گمراهان شو گمراهانو من قبل پخوا وادولوا کثیرا او گمراہان ایکڑو ڈیرو لرا ودولو ان سوا السبیل او گمراہ شو دلارے برابر دلارے نیغینا. پدی باب کے ترغیبو دا پار دا مسئلے دا توحید او پینزو مسئلے دا پار دا تبلیغ بیانے دے. نو پدې آیات کریمه کې هغه پنځمه مسله ذکر کوي د پاره د تبلیغ چې تاسو به رد بدعت کوئ رد د هغه سیز به کوئ چې هغه زیاتې دی په دین کې. د دې وجې نه سیوطی رحمت الله علیه در منصور کې دلتا معنا کئی کل یا اہل الكتاب لا تغلو پی دینکم لا تغلو پی دینکم لا تبتدعو پی دینکم زیاتے مکوئی پا دین ستاسو کے اگا زیاتے سو اگا زیاتے دا دے چی نبوت دولوہیت درجی تخلق رسائی. یهودیانو زیاتې دا وکړو چې د انبیاء علیه الصلاة والسلام کومه درجه وه هغه درجه نه هغې کم وګڼل ایمان یې رانړه لکه عیسی علیه السلام باندې. دارنګې نسوارو عیسی علیه السلام د خپلې درجې نه دومره اوچت کړو چې الوهیت ته ورسو د الله تبارک وتعالی صفتونه یې وله وویل. نو د دې وجه نه دا زیاتې دی په دین کې او زیاتې مه کوئ. نن زموږ د امت دپاره سوچ او فکر پکار دی چې د نبی علیه السلام دپاره هغه صفتونه ونه وایي چې هغه د الوهیت درجې ته ورسوي. لکه بعضې خلک وایي نبی علیه السلام حاضر ناظر دی. نو حاضر ناظر خو په غیبه باندې د چا ذات دی؟ یو د الله تبارک وتعالی ذات دی. نو ولی نبی علیہ السلام لا هغه صفتونه وایي چې ته زیاتې په دین کې کوي؟ نو د هغې دپاره حکم دی اهل کتاب ته چې لا تغلو پی دینکم. نو ته ځان ته مسلمان وای او دعوه د اسلام کوي. نو کم حکم چې یهودیانو ته د الله تبارک وتعالی د طرف نه و او قرآن د هغې ذکر وکړو چې تاسو زیاتې مه کوئ، نو ته څنګه ځان ته مسلمان وایي چې زیاتې کوي؟ د دې وجې نه یا اهل الكتاب لا تغلو پی دینکم د دې په باره کې په صحیح حدیثو د ابن عباس رضی الله تعالی عنه نه نقل دی. هغه وایي پی قول الله تعالی ولا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن أنسبوا الى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها انصابا وسموها باسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى اذا هلك اولئك ونسي العلم عبدت فدي آیات تلاندی لا تغلو فی دینکم فصحیح حدیث کے دے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ چیاغہ وی دے آیات تلاندی دے اللہ تبارک و تعالی غا قول چی لا تذرن آلہتکم مپرک دے اغا خپل کارسازان او کار سازان سوکو چې هغه 15 کسانو او داغي نمونه سورۃ النوح کې ذکر شوی دی او داغي متعلق هغه لیکي فرمایي چې هذه اسماء رجال صالحین دا نمونه د نیکانو خلقو او هغه نمونه سو ود سواع یغوث یعوق او نسر دا 15 نیکان خلقو د قوم د نوح علیہ السلام نه نو کله چې دی مړ شو وفات شو نو شیطان راغی او خلکو ته په زړه کې وغورځوله چې تاسو د هغې شکلونه جوړ کئ او کم ځایونو کې چې به هغې ناسته کوله او تاسو به د هغې نه ښکلې ښکلې خبرې اورېدې هغه ځایونو کې دا ودروئ نو دې خلکو د هغې شکلونه د مینې او محبت ته وجې نه چې خلک ورپسې خفه وو نو د مینې او د محبت ته وجې نه د هغې شکلونه جوړ کړو او هغه ودرول الته کې کوم ځای چې باغی ناسته کوله خو عبادت یې د دې شکلونو نه کاو کله چې دا خلک تبا شو او وفات شو نو بیا نور کوم نور خلک چې راغی نو هغې خلکو د دې اولیاء کرامو چې دا 15 اولیاء کرامو د دې عبادت یې شروع کو ولی چ هغه اصلی علم چې کم دی د دینه لار چې نوح علیہ السلام کم طریقې کم د شرک خلاف کم خبرې نو د دې وجې نه خلکو د دې عبادت شروع کو د نوح علیہ السلام نه مخکې عفوان نو د خلکو نه هغه صحیح علم رک شو نو نوح علیہ السلام الله تبارک و تعالی راولېږو د پاره د رد شرک نو د دې وجې نه خلکو د مینې او د محبت د وجې نه د دې خلکو نو نن زمنګ ملک کې وګوره چې مینا او محبت کوي نو دومره مینا او محبت بڑاو کی چې زیاتې وکړي په دین کې ولیلا بزرگلا خپل چې کم مرتبه ده هغه ورکا بزرگ او ولی مرتبه څه ده د هغه مرتبه او د هغه درجه دا ده چې د هغه ښکلې ښکلې کتابونه وګوره کچره ښه ولی وو خو بزرگو خسته کتابونه لیکلی وو راړه د هغې مثالونه خلکو ته بیان کړه لکه مونږ چې د سیوطي رحمت الله علیه اوس قول ذکر کړ په در منصور کې هغه د دې د لاندې معنی کوي لا تبتدعوا فی دینکم د هغې کتابونه وګوره د بزرګانو د اولیاء کرامو د الله د دوستانو او هغه کتابونو کې خسته خسته خبرې خلکو ځان له پخپله په عمل کې راوله او خلکو ته د هغې بیان وکړه نو ولی په دین کې زیاتې کوي نو د دې وجې نه په دین کې زیاتې دا دی چې یو سیز ته د خپلې درجې نه اوچت کې یا د خپلې درجې نه کم کې نو چې کله یو سیز الله تبارک وتعالی هغې له درجه مقرر کړي ته کمای نو په دین کې کمی کوي او که زیاته یې نو په دین کې زیاتې کول دی نو دین خو هغه دی چې موږ ته نقل دی او دا د خواهشاتو مطابق ته نشي چلولی نو د دې وجنه الله پاک وی ولا تتبعوا اهواء قوم چې ته تابعداري و نه کوي د خواهشاتو د یو قوم دین په خواهشاتو نه دی دین دا د الله او د الله د پیغمبر نه په نقل مانی مونږ ته منتقل شوی دی مونږ به د هغې تابعداري کوو کوم دین چې مونږ ته نقل دی مونږ به د چا د خواهشاتو تابعداري نه کوو الله تبارک وتعالی وی څوک چې په دین کې زیاتې کوي دا د خپلو خواهشاتو نه کوي او کم یو سړی چې خواهشاتو نه دا کارونه کوي دا هغه چرته تابعداري و نه کوي ولی کدلو من قبلو نو تحقیق گمراهان شیو په خوا الله تبارک وتعالی یو گمراهی دا غي دا ذکر کړه چې کوم خلکو دا کار کړو د پخوانه گمراه او وادولو کثیرن او گمراهان کړو ډېر لرا دویم زلمانی گمراهی چې ځانې خوم گمراه کړو خو چې کله یو سړی بل ته غلط دین بیانای او صحیح دین نه بیانای حق دین نه بیانای باطل دین خلکو ته بیانای نو پخپل هم گمراه دی او بلوم د ځان سره گمراه کوي نو ادولو کثیرن گمراهان کړو ډېر لرا ودولو عن سواء السبيل او گمراه شو د لارې نیغنا یو دا چې گمراهانو بل دا چې د ځان سره نور خلک گمراه کو او کله چې یو سړی په گمراهۍ کې روان وي هغه ته نیغه لار نصیب کیږي هغه ته نیغه لار نه نصیب کیږي نو وی فرمایل ودولو عن سواء السبيل گمراه شو د لارې نیغنا اسلام خو نیغه لار ده اسلام خو ظاهر دین دی ښکاره دین دی چې کله دا ښکاره دین دی او په دې کې سړی د خواهشاتو طرف ته روان شي نو پخپله هم گمراه شي نور خلک هم ځان سره گمراه کی او پخپله هم هغه نیغه لار روکه کی او نور خلکو دپاره هم سبب د رکاوټ د نیغې لارې وګرځي لعن الذین کفروا پلانت شوي دي هغه کسان ملغون دي هغه کسان کفرو چې کوپرې وکړو من بني اسرائیله د بني اسرائیلونه علی لسان داوده په ژبه د داود علیه السلام و عیسی ابن مریم او په ژبه د عیسی علیه السلام چې زوی د مریم دی ذلک بما عصوا دا په سبب دا غی چې ناپرمانی کړې وه وکانو یعتدون او دی د حد نه زیاتی کوونکي او دی د حد نه تیریدونکي الله تبارک وتعالی او فرمایل چې کله دی د خواهشاتو هغه لار اختیار کړه او گمراه شو او نور خلک یې د ځان سره گمراه کړو نو په داسې خلکو باندې د الله تبارک وتعالی لعنت دی او لعنت ته چا په ژبه پې ویلې شوی دی د پیغمبرانو په ژبه باندې دی وایي سختي به نه کوي دا ولې وې لعنت وې دین کې زیاتې کړی و که نه نو دا صرف داغی د پاره دا زیاتې و کنه زمونږ امت ته اجازت ته چې تاسو به زیاتې کوئ دا د ټولو د پاره یو الله تبارک وتعالی سره صرف یو سړی دی هغه نږدې دی په تقوا سره په رنګ نسل مال دولت نسب دا ټولې خبرې چې کوم دی د الله تبارک وتعالی په نیز باندې هیڅ درجه د انسان د پاره نشي لرلی که درجه لرلی شي د الله نه خوف د الله نه تقوا د الله تابعداري دا نه چې ګنې دا آیاتونه د بني اسرائیلو سره خاص وو او موږ که څه کوو نو موږ ته اجازت دی کم زیاتې چې پیغمبرانو په هغه زیاتي کوونکو باندې لعنت ویلی دی نبی علیه السلام زمونږ نبی علیه السلام هم چې کوم دی د هغې خلکو حمایت ته قیامت پر ورځ باندې په سخته سختۍ کې به چې کوم دی نبی علیه السلام ته انکار کوي چې دی زیاتې کړی دی زما په دین کې زما د طریقو نه نورې طریقې ایجاد کړي دي او هغه دین ګرځولی و نو د دې وجې نه د دې خلکو د زیاتي او د ګمراه کېدو او خلکو له د ګمراه کولو د وجې نه لعنت پی الله تبارک وتعالی د دې کفر د وجې نه راولېږه او دا لعنت په دې باندې علی لسان داود په ژبه د داود علیه السلام و عیسی ابن مریم او په ژبه د عیسی علیه السلام چې زوی د مریم دی ذلک بما عصوا دا په سبب د هغې چې ناپرمانی کړې وه وکانو یعتدون او دی د حد نه تیریدونکي کله چې ناپرمانی کې د حد نه تیر شو او زیاتې وکړو الله تبارک وتعالی د پیغمبرانو په ژبه باندې د هغې دپاره وګوره موږ ته په قرآن کریم کې دا تعلیمات راولېږل چې د زیاتي نه ځان بچ کوئ وګوره په هغه زیاتي کوونکو باندې پیغمبرانو لعنت ویلې دی کانو لا یتناهون عن منکر و دی چې منه کولې نه کول د منکر نه فعلوه چې کو به یې هغې لره لبئس ما کانو یفعلون بد دی هغه چې دی وکړو په دې کې تفسیر مدارک هغه لیکي و فیه دلیل علی ان ترک النهی عن المنکر من الکبائر په دې آیات سره دلیل دی چې نهی عن المنکر نه کول د ګناه کبیره نه دی چې کله ته یو کار وینې چې دا غلط دی دا هغې نهی به کوي چې علم د سره بصیرت د سره چې دلیل له سره یي یو اوس دلیل له سره نه یي هسې نه چې بې دلیله چېرته صحیح کار ته غلط ووایه نو چې دلیل له سره یي او تا ته پته یي چې دا کار غلط دی نو د هغې رد کول تفسیر مدارت لیکي چې په دې سره که چا رد ونه که د منکر نو دا د ګناهی کبیره نه دی لکه څنګه چې د قتل او د زنا ګنا سړي ته ښکاري دغه رنګ یې چې رد د منکر څوک نه کوي یو ځای کې شرک کیږي د هغې شرک ته رد نه کوي او بدعت کیږي د نبی علیه السلام د طریقې نه علاوه د ځان نه یې د ثواب طریقې جوړې کړي او د هغې ته رد نه کوي نو دا د هغه غټو ګناهونو نه دی او دارنګي سورۃ الہود کې هم 116 نمبر آیات کې الله تبارک وتعالى فرمایي سورۃ الہود 12 سفارا آیات نمبر 116 کې سورۃ الیوسف بالکل چې څنګه شروع کیږي دا غنه یو 100 آیاتونه مخکې فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونَ وَلِنُدْخُلَ عَلَيْهَا مِنْ قَبْلِكُمْ مَخْتَصَّنَا أُولُو بَقِيَّةٍ خَوَنْدَان دغوره والی ينهون عن الفساد چې منه کول یکړی چې خلک منه کول د فساد نه فل ارض پزمګه کې الا قليلا ممن انجينا منهم مگر لګ داغینا مگر لګ داغ چانا چې خلاص کړل منګه وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَتَعَبَّشُوا كَسَان چ ظلم کړو ما اوترفو فيه دا سوچ مشو دي پاغه کې وکانو مجرمين او دي مجرمان زجر زور نه ور کړا چې نه علي المنکر نه کوي چې عذاب راشي نو بچ پنشي د دې وجنا اغه نیک سړیو عبادت وکاو د الله ته په عبادت ولاړو خو چې کله لکان لګي دي او روخ جوندی چرګ نه بڼې وباسلې هغه نارې والی او دا رنګي چغې والی هغې چرګ نو د نیک سړي د هغې تداونه وي چې دا تاسو بد کوئ چې عذاب راغې هغه نیک سړی په کې هم تباه شو کله چې عذاب راشي او د هغې نه مخکې خلکو د منکر رد نه کړي نو آخرت کې به الله تبارک وتعالی ستا په عمل او په عقیده باندې تا سره فیصله کوي خو دنیا کې به هغې سره تباه کیږي ولې چې تا رد نه دی کړی د دې وجې نه سورة الهود کې وایو چې وګوره ورته ولې نو خاوندان د عقل چې منع کول یې خلک د څه نه د منکر نه مګر لږ خلک و چې هغې منع کول کول نو هغې مې خلاص کړو هغې له مې نجات ورکړه الله تبارک وتعالی سورة الهود کې وایي نو رد د منکر دا سبب د نجات دی چې رد د منکر به کوي او په دې باندې وګوره د قرآن آیاتونه چې الله تبارک وتعالی فرمای کانو ودی لا یتناهون عن منکر چې منه کولی نه کول د منکر نه فعلوه چې کوی هغې لرا نو الله پاک ورته څه وی لبئس ما کانو یفعلو بد دی هغه چې دی وکړو همیشه دپاره د منکر رد په کار دی چې کم از کم یو سړي ته دا ښکاره شي چې زه دا کار کوم آیا دا زه د خلاف د شریعت نه کوم او که نه د شریعت مطابق کوم نو چې د شریعت نه خلاف کوي نو څنګه چې د دنیا په سیزونو کې ته وایې زما حق جوړیږي چې زه دې د تکلیف او د مصیبت نه بچ کم دغه رنګ د جهنم اور چې کم دی یا د ټولو تکلیفونو نه زیات دی نو د هغې دپاره ولې سوچ ته چا دپاره نه کوي چې دې غلطي کوي او په سبب د هغې د دې اور والا جوړیږي ته ولې د هغې اور نه دی منع کولو کوشش نه کوي چې دې دا غټ اور نه بچ شي نو ټیک ته دنیا کې وتا ته خلک شری ووایي دنیا کې و خلک تا ته ووایي چې یاره ته زمونږه اجتماعیت خرابای ته زمونږه رورولي خرابای دا رورولي که دا خو دپاره د دین ده او که دا رورولي د دین لحاظ پکې نه دی رورولۍ ته اړو ضرورت نشته د رورولۍ ته ضرورت څه پاتې دی چې الله تبارک وتعالی یو حکم کړي او ته په رورولۍ کې د دنیا د ناکاره کار دپاره هغې ته ښودنه کولی شي او د آخرت د ناکاره کار دپاره ښودنه نشي کولی نو بیا دغه رورولي نه ده ترا کثیرا منهم نوینې به ډېر د دینا یتولون الذین کفروا چې دوستي به کوي د هغه کسانو سره چې کوپرې کړی دی لبئس ما قدمت لهم نو بد دی آغا چی وړاندې کدی انفسهم د پاره د خپلو ځانونو ان سخط الله علیهم دا چې غصه د الله د په دی باندې وفي العذاب هم خالدون او په عذاب کې دی به وي همیشه. الله تبارک وتعالی فرمایي ترا کثیرا منهم ویني به ډېر د دینه دعوه کوي چې الله تعالی منو انبیاء علیه الصلاة والسلام منو کتابونه منو. نو د دې دعوی رښتینوالی دا شو چې کوم پیغمبر راغی او د الله تبارک وتعالی د وحدانیت دعوت ورکوي د پیغمبرانو د کتابو تصدیق کوي نو د داسې پیغمبر سره د دوستۍ کولو په مقابله کې څه چلی وکړو؟ د کافرانو سره یې دوستي وکړه او د کافرانو سره دوستي کوي. د توحید او د شرک په جنگ کې د هغه چا ملګرتیا کوي چې هغې د توحید په خلاف شرک اموخته دي. نو تا له دوستي د پیغمبر او د پیغمبر د تابعدارو په کار وه او که نه د هغه خلکو سره دوستي په کار وه چې د پیغمبر نه هم خلاف کوي او د الله تبارک وتعالی په دین کې اومه ها ظلم او د زیاتی نه کار اخلي نو د دوستۍ قابل څوک وو؟ قرآن داسې صفا بیان کوي وتغرا کثیرا منهم ویني به ته ډېر د دینه یتولون الذین کفروا چې دوستي به کوي د هغه کسانو سره چې کافران دي. نو دوستي خو ستا په کار وه د هغه چا سره څوک چې ستا دپاره د دین او دارنګې د آخرت خیر لټوي او دارنګې د دنیا خیر هم په دې کې دی چې یو سړی د الله تبارک وتعالی په صحیح دین باندې تا سره ملګری شي نو دا د دنیا دپاره هم خیر لټول دي. لبئس ما قدمت لهم انفسهم نو بد دی هغه چې وړاندې کړه دي د پاره د خپلو ځانونو سیر وړاندې کړه چې د هغې خلکو سره یې دوستي وکړه کم خلک چې د منکر کارونه کوي او رد د منکر نه کوي د هغې سره ملګرتیا وکړه که هغه هر څنګه دی وایي چې باباجي مې دی او بزرګ مې دی او ډېره ښکلي ګیرای ده او ډېر ښکلی یاره مجلس یې دی ډېر ښکلی موږ ته چې کوم دی نو پنځه وخته بیانونه کوي که بیان یې د قرآن د سنت مطابق نو تا د ده سره دوستي کوله نو دا بد دی هغه چې وړاندې که دی د پاره د خپلو ځانونو او هغه څه دي ان سخط الله علیهم دا چې غصه د الله تعالی په دی باندې وفي العذاب هم خالدون او په عذاب کې به وي دي همیشه. چرې به د عذاب نه راونه ځي چې هغه خلکو سره ملګرتیا وکړه چې هغې د منکر کارونه په خلکو کې خورئ. نو نن زموږ په ملک کې تپوس که د هغې خلکو نه کم خلک چې رد د بدعت نه کوي رد د شرک نه کوي او ته زه هغې له لاس ته دوستۍ ورکوي او د هغې په مجلسونو کې کینې الله پاک وایي ډېر بد شی دی ځان له وړاندې کو. قل یا اهل الكتاب وای ورته اے اهل کتابو لا تغلو پی دینکم زیاتې مه کوئ په دین ستاسو کې غیر الحق نامناسب بغیر د حق نه ولا تتبعوا اهواء قوم تابعداري مه کوئ د خواهشاتو د هغې قوم قد دولو من قبلو چې تحقیق گمراهانو پخوا و ادولو کثیرا و گمراهان یې کړه ډېرو لرا و دولو عن سواء السبیل او گمراه شو د لارې نیغې نه لعن الذین پلانت شوی دی هغه کسان کفرو چې کفرې کړی دی من بنی اسرائیل د بنی اسرائیلونه د په څنګه لعنت شو علی لسان داود په ژبه د داود علیه السلام و عیسی ابن مریم او په ژبه د عیسی زوی د مریم ذلک بما عصوا دا په سبب د هغې چې ناپرمانی کړې وه و کانو یعتدون او دی زیاتی کوونکی کانو دی لا یتناهون عن منکر چې نه کولی نه کول د منکر نه فعلو چې کوی هغې لره لبئس ما کانو یفعلون بد دی هغه چې وی کړه رد د منکر نه کوي الله پاک وایي بد کار دی وکړو ترا کثیرا منهم ویني به ډېر د دینه یتولون الذین کفروا چې دوستي به کوي د هغې کسانو سره چې کوپرې کړی دی لبئس ما قدمت لهم انفسهم بد دی هغه چې وړاندې کړی دی د خپلو ځانونو دپاره هلته ورته بد ووایي چې رد د منکر یې نه کوو دلته ورته بد ووایي چې د دې سره ته دوستي کوي لهم انفسهم د دې دپاره نفسونو د دوی ان سخط الله علیهم هغه څه شی دی دا خبره چې غصه د الله په دې باندې الله پې غصه دی او ته وایي نه د دې سره یاره سختي مه کوه دا خو ډېر زموږ ښکلی باباجي دی وفی العذاب هم خالدون او پا عذاب کی ویدی همیشہ.